Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz ölüm ve berzah hayatı, kabir hayatı yani. Ölüm herkesin başına gelecek bir olay. Bazı meseleler herkese lazım olmayabiliyor bazı meseleler. Mesela bir kişi fakir. O kişiye hac ilmi farz olmuyor, gerekmiyor da kişiye, lazım olmuyor da. Fakat ölüme gelince, ölüm her insana lazım. Ölümün tabi vakti yok, saati yok, zamanı yok, her zaman gelebiliyor. İnşallah nasip olsa inşallah, Müminin Suresi'ni ders yapayım inşallah, ayet 100'den. Eceli gelen bir gafilin durumu burada. Bize Mevlam bunu bildiriyor. Tabi Kur'an-ı Kerim ölüm bahsini değişik olarak her yanına alıyor Kur'an-ı Kerim. Buradaki konu bir kimse dünyada Allah korusun gafil yaşamışsa ölüm vakti gelince durumu ne olacak? Estağfirullah, Bismillah. Hatta izâ câhüm ehadüm. Mevla buyuruyor, hatta ta şu zaman ki izâ câhüm-ül mevtü. Onların birinin başına ölüm geldiği zaman Mevla buyuruyor. Ölümü unutmuş, ayeti unutmuş. Hatta Allah korusun inkâra da gitmiş kişi kendisini. Yani sanki dünya için yaratılmış. Hep dünyada kalacak. Öyle zannetmiş. Çalışmış dünyaya. Ama başına ölüm geldiği zaman kale. Şunu diyor. Rabbir ci'un. Ne olur Rabbim beni geri çevir. Dünyaya tekrar. Ölüm halinde. Ölüm halinde. Kişinin başına ölüm olayı geldiği zaman bazı ölüm kısa zamanda oluyor. Öyle görünüyor. Aslında manevi açıdan kim bilir belki yıllara sığmayan o anda işlem oluyor o anda. Yani Mevlam o anda tayyi zaman deniyor buna. O anda Mevlam zaman içinde zaman yaratıyor Mevlam o anda. Ölüm halinde her kişi kim olursa olsun yerini görmeden ruh ayrılmıyor bedeninden. Önce herkes varacağı yerini görüyor herkes. Tabi Allah korusun eğer kişi yeri cehennemse cehennemin ismi bile kötü. Cehennemin ismi bile kötü. Hatta inanmayanlar bile ne diyorlar? Böyle korkunç olay karşısında cehennemi gibi diyorlar böyle. Yani insanların bilinç aldığına bu yerleşmiş cehennem kötülüğü. Tabi Allah korusun kişi ölüm halinde cehennemi görünce tabi işten geçiyor ama. Ne diyor o zaman? Kale Rabbir ci'un. Ne olur beni geri çevir ya Rabbi. Hemen şu anda canımı alma ya Rabbi. Yani bana bir zaman tanı ya Rabbi. Buna tabi soruyor anda melekler. O andaki etrafı meleklere doluyor kişi etrafı. Azrail Aleyhisselam'ın sağ tarafında rahmet melekleri oluyor. Sonunda da azap melekleri oluyor. Rahmet melekleri onlar çok güzel yapıda. Öyle yüzleri nurlu, sevimli, gülümser şekilde. Eğer kişi onlarla karşılaşırsa kişi onlara beraber bir yakınlık hissediyor onlara karşı. Korku zahil o gidiyor oradan. Tabi Allah korusun eğer Azrail Aleyhisselam azap melekleriyle gelirse işte onlar çok korkunç onlar melekler. Melekler buna soruyorlar. Peki sen Allah-u Teala zaman tanısa, izin verse, dünyaya dönse ne yapacaksın? Buna soruyorlar. لِعَلِّ اَعْمَلِ صَالِحًا fîmâ terektü. Terk et, yapamadığım amel-i salih yapacağım diyor. Burada müfessirinden bir daha şöyle buyuruyor. Büyük müfessirden bir şöyle buyuruyor. Burada diyor, ince bir nükte var burada diyor. Bu kişi diyor, ölüm halinde, artık ölümü bildi, öbür alimler artık gördü, ölüm halinde ne istiyor Allah-u Teala'dan? Önce bir zaman. Yani o anda zamanın kıymeti biliniyor. O anda zaman, o kadar kıymetli ki o anda zaman, bakınız, zaman onda. Yani 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika, o anda zaman, o kadar ama o kadar kıymetli zaman. Önce zaman inşallah Teala. Sonra ne istiyor? Ne diyor kişi? Yapamadığım ameli salih yapacağım diyor. Yani gideyim diye oğlumu göreyim, kızımı göreyim, işte malıma bakayım, hesaba bakayım demiyor bak diyor. O anda kimsenin aklına eşi, evladı, yakını gelmiyor böyle diyor. Bir şey aklına gelmiyor. Tek isteği ne var? Yapamadığı ameli salih yapacak. Ne lazım? Zaman. Zaman. Şimdi bizler tabii zaman hükümetini bilemiyoruz. O noktaya gelmeyince. Hatta ne yapıyoruz? Yani şu zamanı nasıl acaba öldürür müyüz? Boşu boşuna zamanı böylece. Yani zaman geçsin diye tabii boş konuşma, boş yapma, boş yere oyalanma. Halbuki bilebilsek o zamanın kıymetini, her şey zaman içerisinde. Kella, hayır olmaz diyorlar. İşten geçer diyorlar. Tabi iman nedir? İmanı gaybi işte. Sır iman burada. Böyle. İmanın sırrı burada. İman, imanı gaybi iman. Yani kişiyi görmeden inanacak. Yoksa görürten sonra cehennemi gördü, Azrail'i gördü, melekleri gördü, yerini gördü, inandım. Artık o imana girmiyor. İmana girmiyor, tasdike giriyor. Bunun için ona cevap verecek. Kella, inneha kelimetün hüve kailüha. Onun söylediği bir kelime, bir söz ki, o kişi bunu boşuna konuşuyor, boşuna çırpınıyor, zaman istiyor, ama iş işten geçti. Şimdi bir an önce inşallah ölümle ilgili birkaç konu inşallah sorsa inşallah. Kişi öleceği zaman sağındaki meleği önce görüyor. Kağıtlı melek var sağımda tabii. Ama nasıl yazıyor bilemiyoruz tabii. Yani kağıt kalem değil yalnız tabii. Yani hem sesi, görüntüyü hepsini kaydediyor. Öyle bir manevi cihaz yani. Önce kişi ona bakıyor. Amel defteri dürülüyor şöyle. O meleğe bakıyor. Eğer bu kişi, biz tabi iyiden başlarmış inşallah. Eğer bu kişi Allah dostu, Celleşani. Allah Teala'nın salih kulu ise, melek ona şöyle diyor, melek. Vedalaşıyor onunla. Allah senden razı olsun diye bak, dua ediyor buna. Hep iyi yerlere gittin diyor efendim. Camiye, sohbete, zikir meclisine gittin, hep iyi yerlere gittin. Ben de diyor senin sayende oradan feyiz aldım diyor. Nasıl ki bizim ruhumuz manevi feyiz, zevk alıyorsa aynı zevki melekleri alıyorlar. Onu alıyorlar, melekleri alıyorlar böyle. Tabii bu her zaman insanın olmaz. Bazen kişiye gelir, insan bazen namaz kılarken bile İnsan namazı doymaz bazen. O rükya, secde insan doymaz bazen. İnsan böyle manevi feyizler, ruhsal zevkler alır. O zevklere melekler bizden daha iyi alıyorlar. Tabi görevli melek, o da beraber geliyor. Mesela şu an İlhan melekler, hepimizde melek var omuzumuzda. Onlar şu anda tabi seviniyorlar. Ona dua ediyorlar, vedalaşıyorlar. Allah senden razı olsun. Hep iyi yerlere gittin. Bir de senin sayende elhamdülillah ruhsal zevkler aldık. Allah sana yardım etsin. Bundan sonraki durumunda da dua ediyorlar. Sonra tabii soldaki meleğe bakıyor. Tabii kişi o anda amelini görüyor. Yani ne yapma hayatında hepsini bir anda görüyor orada bakıyor. Ne yapmışsa böyle. Yani namazını hepsini orada görüyor. Sonra kişi sonuna bakıyor. Melek de buna dua ediyor melek de. Aynı şekilde alışıyorlar. Şimdi bu kişi ne lazım o anda bu kişiye? İmanı kurtarmak şimdi orada muhteremler. İmanı kurtarmak. Çünkü son anda da imtihan oluyor. İmtihan şöyle oluyor. Kişi o anda önce bir sıkılıyor muhteremler. Yani ruh bedenden öyle kolay ayrılmıyor böyle. Kolay ayrılmıyor. Zor ruh bedene girdi. Adem Hazretleri'nin bedenine ruh kolay ayrılmıyor. Kişiden önce bir sıkıntı işte böyle. Muazzam sıkıntı. Hatta ölüm hastaları eceline birkaç saat hatta bir iki gün kala bile bu normalde başlar bu. Kişi yattığı yerden işte kışın bile aman pencere açın, şunu açın, bunu açın böyle. Bir sağa bir sola böyle elini alır, ayağını alır böyle. Muazzam sıkılmaya başlar böyle. Sıkılmaya başlar ve kişinin ciğerleri muazzam yanar böyle susuzluktan. Muazzam ciğer yanar böyle. Ağzı kurur, dili kurur. Muazzam sıkıntı. Ve o anda sekirat-ı mevt deniyor. Ölüm sarhoşluğu. Yani o anda beyin de tam çalışmaz böyle. Beyindeki duygular da onda zayıflar. Zaafı vurur. Tabii görmesi de böyle zayıflar. Öyle sıkıntı başlar. İşte Allah korusun şeytan da o anda son kozunu kullanıyor şeytan o anda Allah korusun. Şeytan da işte o anda. Karşı şeytan geliyor. Nasıl geliyor? Bakın Allah korusun o kadar şey ki şeytan akıllı ki kafir. Ölen babası gibi de gelebiliyor bakınız. Annesi gibi de gelebiliyor. Yakını ölen birisi gibi gelebiliyor karşısına. Ne diyor? Mesela annesi gibi geliyor. Ölmüş annesi gibi geliyor. Bak yavrum. Bak ben senden önce öldüm. Ahirete gittim. Sakın ha bak. Haş Allah diye bir şey tanıma bak buna böyle. İşte peygamber tanıma. Diye onu inkara sevk ediyor. Öyle kandıramasa sonra buna su getiriyor şeytan. Harareti var bunun, su ihtiyacı var. Tam bunun hoşlandığı meşrubat neyse, hayatında en çok neyi seviyorsa, en sevdiği meşrubatını getiriyor, güzel bir kadehle karşısına dikiliyor. Aman bana su, veririm ama diyor, işte dediğimi yaparsan, ne istiyorsun? İşte Allah'ı tanıma, peygamber tanıma, Allah korusun, o kişinin İmanı zayıfsa hayatında, imanı zayıfsa tabi zayıf iman onda tehlikeli oluyor işte böyle. Tehlikeli oluyor Allah korusun. O anda şeytan aldırırsa gitti Allah korusun. Eğer imanı kuvvetliyse zaten o oraya meleklere geliyorlar, rahmet meleklere geliyorlar. O zaman meleklere gelince şeytandan korkup zaten kaçıyor. O zaman kaçıyor. Bunun için bir kişi ölüm halindeyken o kişiye dışarıdan da yardım etmek gerekiyor muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Lek mevta hüküm La ilahe peygamber buyuruyor. Lek mevta hüküm La ilahe illallah. Mevta yani ölüm hali olan kişilere kelime tevhidi İlka ediniz onun yanında söylemek gerekiyor. Ölüm halde kişinin beyni biraz karışır, göz görmesi biraz bulanık olur ama kulağı duyar. Yani kişi hayattayken sağır değilse, kulağı ağır değilse en son kişiden işitme duygusu alınır muhteremler. En son bu anları böylece. Hep Kur'an-ı Kerim'de önce Mevlam Semi sonra Basar'a geliyor. Önce işitme, sonra görme. İşitme, görmeden daha önemli modeline bakınız. İşitme, görmeden daha önemli. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin görmeyen ama sahabesi vardı Peygamberimizin. Müezzin de, ikinci müezzin Medine Münevvere'de, İbn-i Mektum Hazretleri gözleri görmüyordu ama sahabeydi. Fakat Peygamberimizin duymayan bir sahabesi yoktu peygamberimiz. Zaten bir kişi duymasa o kişi imanını bilemiyor. Hiç duymuyor bir şey. Bir şey duymuyor. Mesela peygamber, peygamberim diyor. Duymuyor ki. İşe anlatamazsın. Bu işin hiç duymayan kişi zaten imana mükellefte olmayan kişi bence. Bu işi en son insanın işitme duygusu en son geliyor. Onun yanında oturan kişi ona söyle demeyecek ama onun duyacağı bir şekilde yavaş bir tempo ile La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ona söylemek gerekiyor. Eğer ölüm hali olan kişi bunu bir defa söylerse, bunu söyle fark edilirse tekrara gerek kalmıyor. Eğer o kişi başka dünya kelime konuşmazsa. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimsenin dünyadaki son sözü bu kelime tevhid olursa dehale cennet. O kimse cennete girecek peygamber. Bakınız. Bir kimsenin dünyada son sözü La ilahe illallah olursa o kimse cennete, hatta burada hadiste dehale cennet geliyor. Dehale geçmiş zaman fiili yani. Cennete girdi. Yani cennete girmesi kesin. Yani girdi. Peki günah varsa ne olacak? Bu ayrı konu muhtemelen. Yani cennete girecek. Eğer tabi günah yoksa cennete hemen girecek mahşeden sonra. Ama günah varsa, günahlar affa uğramazsa, günah çoksa günah çekmeden cehenneme girebilir ama orada ebedi kalmayacak. Mutlaka cennete girecek anlamına geliyor. Sonra tabi Mevta'nın ölüm hali çok ayrı bir konu muhteremler. Yani kişinin ölüm hali. Yani ruhun bedenden çıkması meselesi. Tabi kolay bir mesele değil böyle. Izraplı mesele. Bir kimse ölüm halinde alnından ter çıkarsa kişinin. Bedendeki ter ayrı o. O sıkıntıdan gelen ter o. Kişi ölüm halinde son anlarında eğer bir kimsenin alnından ter çıkarsa, iğne ucu gibi böyle, boncuk boncuk gibi böyle, tek tek böylece, alnına terlerse, ve o kişi son anında gözden yaş gelirse, son anında gözden bir daha bir yaş gelirse böylece, son anda. Neden bu yaş geliyor? O anda yerini görüyor, son anda böylece. Ona buyuracak ki Mevlam, kulum ben senden razıyım. Yani râdiyeten merdiyye Mevlam kılacak. Kulum ben senden razıyım. İşte bak yerin burası denecek. Kula bakınca sevincinden gözlerine az bir yaş. Bir anda. Son anda bu yaş böyle. Gelirse bir de kişinin bedeni sararırsa. Biraz da yüzü sararırsa. Yalnız tabi bir kişi eğer yatarsa yatağında ölü kişi fazla yatarsa onun arkası morlaşır. Çünkü kan dolaşı olmayınca yer çekimi kanı aşağı çeker. Kan aşağı çeker. Bu kişinin sırt kısmı morlaşır. Kanı aşağı çekildiği için bu tabi sayılmıyor. Yine bir insan hastalık dolayısıyla morluk olursa bile fakat sonra da yine mutlaka sararır. Yani iyi kişi ise mutlaka yine yüzü sararır. Bir kimseden bu üç alamet oldu mu o kişi Allah'ın izniyle imanını kurtarmış oluyor kişi böylece. Dünyadan öyle gitmiş oluyor. Peki ölen kişi ne yapıyor muhteremler? Azrail Aleyhisselam o ruhu alıyor. Onun görevi bu. Alıyor. Eğer imanlı kişi Allah'ın salih kulu ise Azrail Aleyhisselam bunun ruhunu sağındaki rahmet meleklerine veriyor. Alı melekler bunu göğe çıkma başlıyorlar. Göğe çıkma başlıyorlar. Birinci göğe geldiği zaman oradaki kapıcı var, bevvap deniyor. O izin vermeyince oradan kimse geçemiyor. Soruyor kim bu? İşte filan oğlu filan öldü. Onun ruhunu göğe çıkarız diyorlar. Eğer salih mümin kişi ise çok güzel kokuyor. Kokuyor muhtemelen. Melekler bir kokuyu sever melekler. Çok güzel kokusu oluyor. Yakışıklı güzel oluyor. Ona izin veriliyor bu şekilde göklere çıkıyor. Eğer Allah korusun günahkar kişi ise o birinci semaya göğe geliyor. Oradan geri çevriliyor. Bu konuda ayet-i kerime de var Araf suresinde. Yani bunlar göklere çıkamazlar ve bunlar deve iğne deliğinden geçmeyince cennete giremezler. Ayet 40'ta Araf suresinde var. Tabi uzatmayacak konuyu da girmeyeceğim oraya. Yani ayet-i kerime sabit. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Aleyhisselam böyle buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor muhteremler. Demek ki bir kişi öldüğü anda bunun ruhu alınıyor. İyi kimse ise önce birinci göğe çıkıyor. Melekler bunu karşılıyorlar. İyi kimse ise. Tabii ne kadar iyi ise o kadar iyi karşılanıyor. Melekler bunu tanıyorlar da hemen. Nasıl tanıyor melekler bunu? Amelleri göğe çıkıyor. Amel-i salih göğe çıkıyor çünkü böyle. Bir kimse dünyada yaşadığı zaman ihlas, samimiyetle Allah razı için kişiye güzel ibadet yaparsa bu ibadetleri Allah katından kabul olanlar bunlar göğe çıkıyor bunlar. Oradaki melekler buna soruyorlar. Kimin ameli bu? Kimin ameli bu? İşte bu filan filan ameli. Bu filan filan ameli. Hatta Allah'ın öyle kulları var ki yeryüzünde her zaman tabi elhamda var. Bunların amelleri sürekli göğe çıkar. Sürekli çıkar böyle şey. Yani beş vakit namazında, Kur'an'da, cihatında, şeyinde yani buna hayatını Allah vermişlerdir. Allah yolunda. Bunun amelleri sürekli göğe çıkar. Bu kişi öldüğü anda ameli kesiliyor. Kesiliyor. Melekler bakıyorlar. Aa filan ameli gelmedi. Acaba öldü mü o? O adam bir üzülüyor. Hatta ağlıyorlar melekler muhtemelen. Ölümün ağlıyor melekler bunlar bu şekilde. Tabii Allah korusun kötü insansa o da yer altına götürülüyor. Bundan sonra tekrar kişi evine geliyor, getiriliyor. Yine tek evine getiriliyor. Bir adı şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İnnel meyyite. Bir meyyit. Yani ölen kişi. Yârifü men yahmilühü. O kişi, ölen kişi biliyor onu kim kaldırıp teneşire evden içine götürüyor. Bak muhtemelenler. Evde yatıyor. Artık öldü deniyor. Tabadı da cenaze oluyor bir anda. Azı isim başkayken öldüğü anda adı cenaze oluyor. Hatta öyle diyoruz giderken. Filan cenazesine gidiyoruz. Filan cenaze namazına adı bir anda cenaze oluyor. Bunu yattığı odasından yıkamak dışarı kim götürüyor? Bunları biliyor. Ve men yasiluhu. Kendi kim yıkıyor? Onları görüyor, biliyor muhtemelen bak. Onları görüyor, biliyor. Ve men yudlihi fi kabrihi. Ve kim kendisini kabre mezara indiriyor? Bunları görüyor muhtemelen. Aynen bunları görüyor. Hatta aynen değil de Eylülullah'ın nazarında daha iyi görüyor diyorlar böylece. Daha iyi görüyor diyorlar. Çünkü aslında beden ruha bir engel perde aslında böylece. Şu beden. Çünkü bunda nefis var, madde var, et, kemik, yığınlar var bedende, günahlar var bunda. Ruh beden ayrılınca daha şeffaflaşıyor böyle. Ayna gibi oluyor. Daha şeffaflaşıyor ruh. Bunun için yani ölen kişi öldü. Nesi öldü? Beden öldü. İnsan ölmüyor. Ruh ölümsüz. Ruh ölemez yani. Şimdi varlıklar ikiye ayrılıyor. Bir madde, bir de madde ötesi deniyor böyle. Madde alemi kendi fesat alemi deniyor bu aleme. Yani oluşum bozulma alemi. Kevin oluşum fesat bozulma dağılma alemi. Bu madde aleminde sürekli her an yeni oluşum olur böyle şey. Şek açar, biri solar, biri olur, doğan, ölen. Devamlı madde değişir alemde böyle. Madde başka alem değişir. Fakat madde ötesinde bu değişim olmuyor o alemde. Melekler hep aynı halde melekler. Bundan 10 milyar yıl önce yaratılmış melek. Hep aynı böyle. Uyumazlar, yeme içmezler. Onun ışık karanlığına ışık etkilemez onu. Yer çekmiyor yok onlar için. Aynı kalıyorlar. İşte bizim ruhlarımız da alemi emir deniyor ona. Alemi halk deniyor madde alemine. O aleme alemi emir deniyor. Yani o alemde her şey yani bir emirle oluyor. Orada silsileli bir sebep gerekmiyor orada. Gerekmiyor orada. Bunun için ölen yalnız beden ölüyor. Beden ölüyor. Hatta bazı kişiler o anda öldüğünün farkına bile varamıyor bazı kişiler. Öldüğünün farkına bile varamıyorlar da bunlar mesela bir konuşmak istiyor ama dil emrine çıkmış. İtaat etmiyor. Mesela elini kımılacak el itaatten çıkmış. İtaatten çıkmış. Yani beden onun itaatten çıkıyor. Ruh ayrılınca tabi beden ne oluyor? Bayağı bir et kemik yığın oluyor. Abim bir hayvan eti neyse insan da o hale geliyor bir anda böyle. Et kemik yığını oluyor böyle. Yalnız tabii insanın bedeni de Allah katından mükerrem, muhterem olduğu için bunun için insan tabii yıkanıyor, kefenleniyor, yere gömülüyor. İnsana saygı yapılıyor insan bedenine de. Bu beden Allah kulluk ettiği için. Etmeyen başka tabii ama hepsi öyle kabul ediliyor. Sonra tabi mevta kabre götürülüyor muhteremler. Şimdi bir de ölen kişinin yeri yani kabri nasıl bir yer olması gerekiyor bakınız. Yani neresi olsa olur mu? Olur mu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifimizde İd mevdaküm vaste kâmin salihine. İdif yunuğu mevtaküm, mevtalarınızı defin ediniz, gömünüz. Vasta kamin salihine. Salih kimse arasına. Yani mevtalarınızı iyi kişilerin yanına, onların arasına gömünüz. Feinnel meyyide. Çünkü meyyit, ölen kişi, yeti ezza bicari sü'i, kötü mezar komşusu varsa ondan buradaki yatan mevta ondan eza çekiyor. Tabii o bağırıyor, azap görüyor, şunu şunlar bunlar oluyor. Bu ondan biraz rahatsız oluyor muhtemelen. Kemetezzel hayyü bicari sü'i. Peygamber bir şey örnek veriyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Nasıl ki hayattaki kişi dünyada kötü komşusundan zarar görüyorsa ölen kişi de eğer yandaki mezar komşusu kötü kişiyse ondan eza çekiyor, zarar görüyor peygamber böylece. Şimdi bakın şöyle eski mezarlara bakalım değil mi? Ne kadar böyle türbere, büyük hele varsa hep etrafında kapışılmış böylece, çevresinden böylece. Hep vasiyet etmişler, aman beni filan yere görün, beni filan yere görün, beni filan yere gömün böylece. Tabi Allah nasip ederse kişiye, nasip meselesi bu. Eğer bir insan bir evliyaların bulunduğu bir yer insan gömülebilse yaşadı insan böylece. Onların nuru, onların ruhsal feyizler, onlara gelen ziyaretçiler var bir de şimdi bak. Bir ziyaretçi meselesi var böylece. Tabi onlara melekler geliyor, evli arkadaşları geliyorlar. Bu da onlara bir arada olmuş oluyor. Bu nasip meselesi. Mesela en gıpta edilen kişi, iki kişi var. Mezar komşusu olarak Hazreti Bekir, Hazreti Ömer. İkisi böylece. Yani en gıpta edilen dünyada iki kişi böyle. Ve Hazreti Bekir Hazretleri böylece. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri mağaradayken, Sevr Dağı'nda mağaradayken hicret konusunda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onun dizine peygamber başını koydu. Yattı Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Bekir de böyle eğildi. Peygamber yüzüne bakıyor. Şimdi bir kişi, bir insan bir evliya ile insan şöyle bir göz göze gelse buna bir nazar deniyor. Böyle, bakış deniyor buna. Böylece. Yani bir evliyaların gözü kalpten gelir. Bir şua gelir böyle. kalpten şua gelir. Bir kimseye, bir insana, bir Allah dostu, bir evliya nazar etse bir. Yani şöyle gözüyle ona bir şefkat, merhamet bir baksa, kişi onda birden değişir. Kişi onda birden değişir böyle. Kişi onda birden bir işte bir ağlama gelir, şey gelir, kişide muazzam değişme olur böylece. Yani bir insana bir evliya nazar etse böylece. Tabii bir peygamber, bir insan bir peygamber baksa, bir insan peygamber yüzüne bakarsa, tabii ne olacak onu bir Allah bilir, onlar bilir muhteremler. İşte Hazreti Sıdık Hazretleri peygamberimizin böyle yüzüne bakıyor ama tabii ruhsal zevkte Hazreti Bekir, ruhsal feyizler, manevi feyizler Hazreti Bekir kendinden geçti böylece, ağlama da başladı, o kadar feyizlendi, peygamber bakıyor ki ilk defa o kadar yakından bakabiliyor uzun bir zaman. İlk defa dizinde bakabiliyor. Ama aklına geliyor Hazreti Bekir'in. Ah şu anda çok iyiyim ama. Ya ben Resulullah'a ayrı kalır düşersem, bir fırkat, ayrılık olursa ne yaparım acaba? Ne yaparım? Bir korku çılıma geldi kendisine. Bir ses duydu. Korkma Ebu Bekir. Dünyada da, kabirde de, cennette de hep onun yanında olacaksın buyurdu kendisine. Böylece. Öyle buyuruldu. Ve nasip oldu kendisine. Peygamberimizin mezar komşusu bakınız. Yani bir insanın ulaşabileceği en son bir nimet. Bir de Hazreti Ömer. Ona da tabii nasip oldu. Orada bir boş yer daha var. Bir boş yer daha var orada. O da Allah-u Alem Hazreti İsa Aleyhisselam'ı nasip olacağı rivayet ediliyor bu şekilde böylece. Şimdi ölen kişi demek ki elden geldiği kadar iyi bir yere gömülmesi. Yine Hadis-i Şerif'te geliyor. Uzun biraz da özünü yapayım Hadis-i Şerif'in inşallah. Dünyada bir Allah dostu Celle Şanı. Nedir Allah dostu? O kişi Allah'ı seviyor. En çok Allah-u Teala'yı seviyor. Unutmuyor Allah-u Teala'yı. Hep Allah için çalışır, çırpınıyor kişi. Bunu Allah dostu eder. Allah da onu sever yani. Böyle bir dünyada Allah dostu öldüğü zaman bu yeryüzüne dağılıyor bu haber. Yeryüzü onda seviniyor. Dua ediyor yeryüzü. Hep parça parça yeryüzü. Ya Rabbi onu bana nasip et. Bana nasip, bana nasip et böyle. Hep dua ediyorlar böylece. O kişi için. İşte yeryüzünün de en ne diyelim artık, şanslı derim, öyle bir kelime kullanalım şimdi, öyle aklıma geldi. Yeri nedir? Peygamberimizi bağrına basan toprak muhteremler. Şimdi Mekke mi daha eftal, Medine mi daha eftal üstün? Bu konu tabii inceleniyor. Mekke mükerremenin şehir olarak, Mekke mükerremenin Medine'nin eftal olduğu Ehl-i Sünnet bunu kabullenmiş böyle. Mekke mükerreme Medine'de eftali şehir olarak böyle. Kabe'deki kılınan bir vakit namaz 100.000 katı ile sevap alıyor. Medine'de ise 1.000 katı bakınız. Yani Kabe'ye muazzam bulunduğu yer, haram bölgesi, Mekke mükerreme, Medine eftali böylece. Şimdi ikinci bir konu ortaya geliyor. Acaba Kabe'nin bulunduğu toprak mı eftal? Peygamberimizi bağrına basan toprak mı eftal acaba? Bu konu içine geliyor, bu konu inceleniyor. Peygamberimizin bağrına basan toprak Kabe'den üstün geliyor. Çünkü Mevlam buyuruyor, Habibim eğer seni yaratmış olsaydım bu eftak yaratmazdı Mevlam buyuruyor. Yani Kabe'de olmazdı, arş da olmazdı, olmazdı böylece. Her şey Peygamberimizin hürmetten yaratıldı. Allah onu diledi, yaratmaya diledi, Mevlam diledi onu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim buna, aklına kalması için inşallah. Maddi olarak tabii benim gene örnek vereyim gerekiyor. Mesela bir kimse genç evlenecek. Çok da sevdiği bir kız alacak ama böyle. Aşırı seviyor, onu alacak. Bu kişi ne yapıyor? Tabii onun için ev tutuyor, Eşya alıyor, şunlar alıyor, bunlar alıyor, her şey alıyor. Niçin alıyor bunları? O kıza kavuşmak için alıyor. Değil mi böylece? Alıyor böylece. Yoksa kız almayacak olsun, hepsini dağıtır. Hatta kızlar kıra dök hepsini böylece. İşte Mevlam buyuruyor, Habibi Muhammed'im. Yani levlak ile evlak Mevlam buyuruyor. Seni yaratmayacak olsaydım, bu alemi yaratmazdım Mevlam buyuruyor böylece. Onun için hatta peygamberimizi bağlamak toprak, yani Kabe'den değil de arştan da eftal bakımı derler. Cehennetten eftal böyle. Yani kainatın, evrenin en kutsal noktası peygamberimizin toprak parçası böyle. En kutsal yer böylece. Peygamberimiz bağrına basan toprak böylece. Bir Allah dostu, yani gerçek evliullah veyahut da Allah yoluna canını veren şehit. Siz Allah için ama. Başka amacı yok böyle. Gönüllü, Allah'ın dinine çalışırken bir insan ölse, öldürülürse tabii şehit oluyor. Böyle bir Allah dostu toprağa girince böyle ki Mevlam toprağa, ey toprak, onu sana yem vermedim. Onu yemeyeceksin. Böyle adamlar. Bak toprak onu yemiyor. Herkesi bunu biliyor böylece. Yani bu kazılarla yani görenler çok bunu yeryüzünde. Görmeyenler bunu tabi duyuyoruz. Duyuyoruz. Örnekleri çok bunun. Nice yerler böyle. Yani karayollarda bile şey açarken bazen makine bile çalışmıyor. Çalışmıyor. Orada bir Allah dostu var. Allah dostu var böyle şey. Yani toprak onun şeyini, kefini bile yemiyor böyle şey. Yiyemiyor böyle şey. Şimdi Mevta tabi ölen kişi beden öldü. Ama insan ölmedi. Aynı insan böyle. Her şeyi görüyor böyle. Konuşanları duyuyor. Tanrını tanıyor. Hepsini biliyor. Tabii kendisi kim yıkadı? Kim kuruluyor? Kim kefeni giydiriyor? Kim tabutunu taşıyor? Kimler namazını kılıyorlar? Kimler ağlıyor? Kimler gülüyor? Onu da görüyor ama böyle şey. Onları da görüyor tabii kişi. Hepsini böyle görüyor. Mezara geliniyor. Mezara konduğu anda işte yani o an kişiyi etkiliyor biraz o anda böyle. Kim olsa olsun böylece. Peygamberimizin sahabelerinden Ensar'ın en üstünü Hazreti Sa'd bin Muaz Hazretleri Hazreti Sa'd bin Muaz Hazretleri Ensar'ın en üstünü yani şeydi. Hendek Savaşı'nda yaralandı kendisi. Ok ile yaralandı. Hem orada ölmedi. Ölmedi. Fakat o yaranın etkisiyle öldü, şehit oldu kendisi böyle. Şehit oldu. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geldi. Ya Resulallah, saat şu anda ruhu çıktı bedeninden. Peygamberin başına arşa baktı, arş titriyor bakın. Arş titriyor böyle şey. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, İhtezzel arşı bir mevte sal bu evkın var. İhtezzel arşı bir mevte sad. Sad ölümüyle arş ala titredi. Arş ala titredi böyle. Dedi arş ala demek akla gelmez böyle şey. Yani şu bütün mü semalar gökler, bütün mü galaksiler bunlar arşın yanında bir nota kalmazlar. O kadar büyük arş ala büyük. Arş ala titriyor sad ölümüyle beraber. Böyle kişi böylece. Hatta peygamber onu tabutunu taşıdı peygamberimi. Peygamberimiz. Öyle bir kişi kendisi. Fakat ilk böyle mezara kondu. Yanı bakıya kondu. Peygamber de ayak üstünde bakıyor. Peygamber şöyle buyurdu bakın muhteremler. Eğer kabiri bir kişi sıkmasaydı Sa'd'ı sıkmazdı. Yani tabii kabiri sıkmadı bu şekilde. Zaten o değil kabiri sıkması. Yani o ayrı konu o. Oraya geleceğim inşallah. Hadi Sa'd bin Muaz gibi bir daha bir sahabe-i kiram böyle. Peygamberimizin fedaisiydi her zaman böyle kendisi. O bile ilk kabre konunca o bile bir şok geçti böyle. Yani kabre girince yani öldüm kabre girdim diye böyle şey. Tabi bir anlık ama bu. Bir anlık oluyor. İşte o kabre giriş anı biraz tabi şey oluyor böyle. Etkiliyor kişiyi. Sonra tabi insan bakıyor şimdi böyle. Yani tahta diziliyor. Tabi kebş kuruyor bazı yerlerde. Laht falan yapılıyor. Bazı değişik kuralları var. Ama sonuçta üzerine tabi atılıyor. Atılıyor tabi atılıyor. Bu tabi toprak ölen kişinin ruh için bir engel perde teşkil etmiyor. Bu. Cam gibi şeffaf oluyor böyle. Onları görüyor. Tabi okuyan okuyor arada tabi. Giden gidiyor tabi arada. Arkandan bakıyor. Hadis-i Şerif'te geliyor. Gidenlerin ayak sesini duyuyor. Yani uzaklaşıyorlar. Ayak sesini duyuyor ölen kişi. Duyuyor. Tabi yalnız kalıyor şimdi orada kişi. Yalnız kalıyor. O zaman işte iki melek geliyorlar. Bu kişiye kabir suali deniyor böyle. Sormaya. Has Osman Rantansiteri bize rivayet ediyor. Şöyle buyuruyor. Bir meyyitin Mevta'nın defin işi tamamlanınca Peygamberimiz karın başına Peygamber'e dikiliyor. Peygamber şöyle buyuruyor. Karşınızda İstifa ediniz liyakıyıkım. Veselü lehü tesbihde. Bak iki şey peygamber buraya böyle işte. Eshabına. Eshabım bu kardeşiniz için şu anda onun adına onun için istiğfar edin. İstiğfar. Yani Allah'a yalvarın, dua edin onun af olması için. Ve onun için Allah'tan dileyin tesbihdir. Tesbih. Nedir tesbih? Kavli sabitte kalmak muhtemelen. Kavli sabitte. Yani şaşırmamak. Şaşırmamak böyle şey. Çünkü o an çok dehşetli oluyormuş o anda böyle. Hele Allah'a kadar bizi gibi insanlar böyle. Yani tabii bizler ne kadar namazı bırakmasak da ama gerçekte çoğumuzun kalıbı namaz kılıyor muhtemelen. Yani kalıp namaz kılıyor böyle şey. Kalıp da öldü ama. Kalıp öldü şimdi orada. Cevabı ruh verecek, cevap verecek böyle. Yani ibadette ruha ulaşmamışsa, ruha ulaşmamışsa işimiz tabi zor derler. Yani Allah sevgisi, iman sevgisi, ibadetlerin muhabbeti mutlaka gönül deniyor. Ruh, hep anlamı geliyor bunlar. Yani gönüle, ruha ulaşması gerekiyor onların. Kişinin namazdan zevk alması gerekiyor. Feyiz alması gerekiyor. İşte o zaman o namaz ruha ulaşmış oluyor böylece. Eğer namazlarımızı yalnız fıkıh kuralını bilerek işte elimi şöyle bağladım, ayağımı böyle tuttum, şöyle rükü vardım, böyle secdeye vardım. Yalnız bu kuralı uygulayarak ama aklımı başka yerde, gönlü başka yerde öyle dalgın gafil namaz kılarsak tabi ruh bundan pek bir şey alamıyor zaman böyle. Ruh alamıyor bir şey. Ruh alamayınca da evet kalıp kıldı ama kalıp şimdi yatıyor orada böylece. Yatıyor orada. Çürüyecek de kalıp orada. Çürüyecek de orada. İşte mutlaka ruha duyurmak gerekiyor muhabbetullah. Ruh duyması gerekiyor böyle. Buradan maneviyat işte burada. Kavli sabit şaşırmadan orada cevap verebilmek. Bu da nasıl olacak? Bu da İbrahim Suresi'nden geliyor ayet-i kerime. Burada var galiba. Bakayım ne varmış. Bunu anlamamız için biraz şöyle gene dünyaya bakalım inşallah. Gerçekte her şeyin dünyada bir örneği var. Her zaman yaşanan örneği var. Böylece. Nedir bu? Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ennevmü ehul mevt. Peygamber buyuruyor bakınız. Ennevmü uyku, ehlmet, ölümün kardeşi. Uyku, ölümün kardeşi. Uyku ile ölüm arasında tek şu fark var. Uykuda bedenin dışı duruyor. Yani kulak duymuyor, göz görmüyor artık. bedenin el hareketleri bırakılıyor. İnsan bir iş yapamıyor. Ama insanın iç organları çalışıyor uykuda. Onlar çalışıyorlar. Ölümde iç organ da duruyor. İç organ da önünde duruyor. Bu farkı var. Ama ruha gelince, şimdi uyuyan kişinin ruhu ne yapıyor? O uyumuyor ruh tabii. Ruh uyumuyor. Peki ne yapıyor ruh? İşte bir insanın yaşantısı, kişinin inancı, imanı, tekvalığı, manevi makamı kişinin ne durumda ise o kişinin ruhu o hali rüyada yaşıyor şimdi işte böyle. Yani her insan gördüğü rüyalara göre kişi kendini bilebilir. Eğer güzel rüya görebiliyorsak, hak rüya, sadık rüya, nasıl olur bunlar? Kısa, öz, açık, net olur. Bazen o kadar açık olur ki bu rüyalar, kişi o anda ben acaba uyanıkım ben der böyle. Hatta ki uyandığı zamanlar sanki uyanırken gördü bunları. O kadar açık, net olur bunlar böyle. Gafillerin rüyası da ağır, karışık, bulanık olur rüyalarda. Ağır bir hal olur böyle rüyaları da. Tabii kişi eğer iyi kişi ise ne olur? Rüya sadıka görür böylece. Rüya sadıka. Ne görür rüyasında? Hangi ibadeti onun ruhunu etkilemişse, onun gönlü hangi ibadetten fazla zevk almışsa, o kişi rüyasında ibadete meşgul olur. Bak, onunla meşgul olur böyle. Allah'ın cihat mı diyor? Rüyasında cihat eder böyle. Ehli Kur'an mı? Kur'an okur. Ehli zikir eder böyle şey. Yani hangi ibadetten fazla zevk alır onu yapar böyle şey. Ehli salat. Mesela namazdan çok zevk alıyor. Feyiz alıyor. Herkesin başka feyiz aldığı şey ayrıdır böyle. Namazdan çok feyiz alıyor. O da rüyasında kendisi namaz kıldığını görür böyle. Namaz kıldığını. Hem de öğün namaz kılarak rüyasında uyanınca ah öğün namaz kılabilsem de. Öyle tahtan okur, tatlı tatlı feyizli böyle namaza kılar. Kendisini camide görür, cemaatte görür, Medine'de görür, Mekke'de görür, uçtuğunu görür. Güzel de kendisini görür. Hatta evliyaları peygamberimizi görür, rüyasını görür. Peki bunları görmek insan elinde mi? Değil tamam. Değil değil mi? Eli değil bunlar böylece. Efendim ben bu gece iyi güzel rüya görmek istiyorum rüya. Görebilir miyiz? Görmüyorum. Elimizde değil böylece. İmanımız ne makamda ise kişi onu görür böylece. İşte kabirdeki suale cevap vermek de o da kişi eline değil. Dünyanın en büyük alimi, hukuk alimi, bilgi en alimi Rabbin kim deyince Allah'ın şaşıracağı bakmadır. Öbür hiçbir şey okuma yazma bilmeyen kişi Rabbin kim deyince Rabbim Allah diyecek. Bir gün kanına gelmiştir, Rabiatun'u ziyarete gelmiştir. Rabiatun, tebi tabiinden çok büyük evliullah. Ama çok çile çekti ama. Biz evliyatını okuyunca, hoşuma gider böyle ona kerametleri. Ama oraya nasıl geldiler? Onu düşünmüyoruz biz ama böylece. Oraya kolay gelir mi tabi ama böylece. Çok çile çekiyorlar. Rabiatun'a kanına gelmiştir ziyaretine. Soruyorlar, ya Rabia, canın istediği bir şey var mı? Yani en sen yana yapalım. İçinden doğdu. Ne olur Rabia, illa söyle. Evet, canım bir şey istediğim var tabii. Var ama diyor, elinizden gelmez sizin ama diyor. Yok, illa yapalım. Ne istiyorsun? Israr ediyorlar. Ne mi istiyorum diyor. Bir diyor, kabe girsen de diyor. Melek gelseler de bana, ya Rabia, men Rabbike deseler. Rabbim kim deseler bana diyor. Onu bekliyorum böyle diyor. Şöyle Rabbim Allah desem de diyor, gönlüm tatmin olsa böyle diyor. Allah demeye doyamadım yok. Allah demeye doyamadım böyle diyor böyle. Allah'ın öyle kulları da var tabii böyle şey. Öyle kulları da var. İşte Mevlam buyuruyor, Allah Teala müminleri kavli sabite sabit kılıyor. Dünyada ahirette böyle şey. Allah'ın tabii yardımı oluyor. Yani rüya ile ölüm meselesi ikisi birbirine çok bir yakındırlar, kardeştirler. Bir kişi istediği rüyayı göremediği gibi kabre giren kişi de efendim ben cevabını veririm. Öyle değil mi? ruhani meselesi bu. Kişinin yaşantısına bağlı. Bir de kişinin sonunu da bir de bağlı. O da var bakan bence. Bir de son meselesi var böyle. Şimdi Allah korusun bazı kişi bayağı yaşı yaşıyor. Tam sapıtır gider Allah korusun böyle. İşte, Nezibillahi Teala. Peygamber diyor buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Mevta gömülünce kardeşlerine şu anda sual ona soruluyor. Onun için istiğfar ediniz. İstiğfar, ona da tevbe ediniz. Onun kabili sabitte kalması için yani cevap vermesi için ona dua ediniz. Peygamber buyuruyor. Diye bunu yapmamız da gerekiyor. Böylece. Kabili gidildiği zamanlar hatta evde kalanları yakınlar hanımlar bile ona dua etmek gerekiyor. Ya Rabbi on gün affeyle. Ya Rabbi cevap vermesi ona nasip eyle ya Rabbi diye dua etmek gerekiyor. Eğer bir insan kabrinde cevabını verirse ama bayağı uzun sürüyor bu kabir suali. Bir de hem geçmiyor böyle. Bayağı uzun sürüyor bu kabir suali. Çok şeyle soruluyor daha orada. Üç tanesi temel ilke ama daha çok daha bunun daha detayları var tabii. Epey sürüyor kabirdeki suali devam ediyor. Bir kimse Allah'ın izniyle kabirde cevabını güzel verebilse artık o her şey bitti. Yani artık korku bitti orada böyle. Korku bitti. O zaman Mevlam buyuruyor ki ya kabir vesilehü genişle kuluma. Genişle. O anda kabir ona genişliyor muhteremler. Bakınız. Peki toprak nasıl genişliyor acaba? Hep bunlar tabii manevi meseleler. Yine uykuda örnek vermem gerekiyor. Anlamamız için. Tabi oraya girilmeden insan bilemiyor tabi bunları. Şimdi günahkar bir kişi yani ömrü gaflete geçen kişi namaz yok, niyaz yok, alkolü, kumarbaz, işte kötü yollarda böyle ahlaksız bir kişi, günahkar bir kişi yattığı yatak odası ne kadar konforlu olursa olsun o kişi yattığı zaman kötü rüya görür, rüyada korkar, sıkılır. Yani yılan görür, köpek görür, karanlık görür, dar yerler görür, düşman görür, böyle korkar, muhakkak sıkılır böylece. Bir de şöyle oluyor, bir de gönül sıkılıyor. Uyanırken de oluyor bazen bu. Uyanırken de olur. Eğer bir kimsenin gönlü doğal hayatını yaşayamazsa gönül. Şimdi göz dediğim ne istiyor? Gözün doğal hayatı var gözünde. Ne istiyor göz? Bir insan altın kaplamalı bir bina içine sokulsa ama hiç penceresi olmasa, yukarıdan hava deli bırakılsa o kişi de canı sıkılır. Ne istiyor göz? Gözü şöyle bir pencere olsun da baksın böylece. Sonra bir kişi mesela pencereden baktı, aynı manzara yine kişinin sıkıyor. Gözle bir şey görmek istiyor. Mesela kişi bazen yazın pikniğe gidiyor, bir yere gidiyor da kişi nasıl bir yer arıyor? Şöyle hem görüntü güzel olsun böyle. Yani ağaç da olsun, yeşillik olsun, hele su da olsa, akarsu, göl de falan olsa göz ne istiyor? Gözle görüntü istiyor muhteremler. Şimdi işte gönül ne istiyor bakın. Gönül ne istiyor? Mevla buyuruyor. Sebillah. Ela. Bak, dikkat Mevlam buyuruyor. Bizikrillahi tatmaynı kulüb Mevlam buyuruyor. Bakınız. Ela bizikrillahi. Ancak Allah'ın zikriyle. Ama gönül bunu içecek. Dil değil bak. Böyle. Dil istedik Allah desin. Eğer gönül demese yine gönül tatmin olamıyor. Öyle kişiler var. Alır eline kocaman tesbihi, kocaman püskülü. Alır eline çeker şak şak. Evet Allah Allah Allah Allah işte 1000 kere dedim, 5000 kere dedim, 70000 kere dedim. Ama aynı yere sayıyor. Neden? Dil yanlış veriyor. Dil söylüyor böylece. Gönül demiyor böylece. Allah dostları onlar bir kere dediler böyle bir kere böyle. Böyle bir Allah derken Allah Rabbül Alemin. Yeri göğü yaratan böyle. Mülkler Maliki. La şerike leh. Onun şey ortada dengi yok böyle şey. Bütün alemler onun emrinde, onun gözetiminde Mevlamızın böyle şey. Bütün alemler. Beden de onun emrinde böyle. Yani kalbi çalıştıran bakın. Bağırsakları çalıştıran, solunum sistemi yaratan, çalıştıran, havayı çalıştıran kul nedir? Kul hiçbir şey böyle şey böyle. Robotuz aslında böyle şey böyle. Ne var elimizde? Niye karışabiliyoruz ki? Karışabiliyoruz ki? Bütün mülk onundur. İşte gerçek bir mümin bir defa bir Allah der Celle Celaluhu. Mevlamına lebbek buyuruyor bakın. Kulum iste vereyim. İşte sahabeler sahabeler tabi İslam'dan önce bataktaydılar. Her biri böyle. Şirk bataklığında böyle. Alkolik böyle. Ahlaksızlık onlar dedi böylece. Ama bir defa kelime-i tevhid söyleyince en üst makama çıktılar bunlar böylece. İşte Mevla buyuruyor. Gönüller, kalpler ancak Allah'ın celişanı zikriyle tatmin olurlar. Yani kişi gönlünden Allah diyebilse, gönlünden böylece. Kalp pençesi diyebilse, gönlün tatmin olur. Şimdi insanların çoğunda bu zamanda ne var? Stres var. Bunalım var. Sıkıntı var. Neden? Gönlünde gıda alamıyor böyle. Efendim bir şey diyorlar. Namaz kanı da var bu diyorlar. Tabii doğru ya. Namaz kılan da var. Evet kalbi kılıçın kanı bence. Gönül kılmıyor ki bence. Efendim falan kişi ehli Kur'an, havuz. Çatı Kur'an-ı Kerim okuyor. Onda da var bu. Var ama dili okuyor ya. Buraya geçmiyor. Öyle buyurdu peygamberimiz. Ağır zamanda okunacak. Ama bunu aşağı geçmiyor peygamber. Öyle buyurdu muhteremler. İşte bir kimsenin gönlü gıda alamayınca gönül tatmin olamıyor tabii. Bu defa ne oluyor? O gönül İşte dünyada sıkılıyor. Ev sıkıyor insanı bazen. Bazen çok zaman sıkıyor ev bizi böyle. Ev insanı sıkıyor. İnsan evde bakıyor, patlıyor. İnsanı, duramıyor insanı böyle. Bazen sıkıldım, patladım. Ya kocaman ev dedim mi? 100 metrekare ev. Nasıl sıkıyor senin bedenini? Sıkıyor işte. İşte kabirde sıkma olacak bu tane bakınız. Olacak böyle, kabirde böyle işte. Kabire giren kişi de Allah korusun oraya gönlünü uyandırmadan giren kişi için o hayat çok ama çok zor. Çok zor böyle. Kabir hayatı. Çok zor orada böyle işte. Oradan geçmek de yok tabi onlara. Oradan çok zor. İşte kabir sıkması da olacak. Kabir azabı da ruhsal azabı olacak orada böyle işte. Tabi kişinin kendi ameline gelecek kabrine. Kişinin neyse ameli, ameli gelecek kabrine. Bir kadıncağız ölüm ve son kitabında bu konuda yazdım. Tekrar şimdi aklıma geliyor inşallah. Hatırlatayım inşallah. Bir kadıncağız 5 vakit namazını kılan, aşağı yukarı namazını güzel de kılan bir kadıncağız. Yalnız dünya işinde fazla titizmiş dünya işinde. Ama şurası buruşuk olmasın, ama şurası burası olmasın, aşırı titizmiş dünya işinde. Titizmiş. Tabi bir kadın dünya işine titizliğe aşırı oldu mu, elinde olmadan namaz vermez, geç kalabiliyor tabi. Yani şunu düzelteyim, perde düzelteyim derken böyle, namazını biraz geç yıkılarmış. Bu kadının bir gece rüyasında öldüğünü görüyor. Ama rüyayı sadıka yani. Açık, net, böyle berrak böyle, güzel bir rüya görüyor. Rüyada kadın öldüğünü görüyor. Tam bakıyor, alıyorlar evden, yatıyorlar teneşire böyle. Kadını görüyor böyle işte. Yatıyorlar, üstünü soyuyorlar, yıkıyorlar, o kefeni giyiyor. Tabii kolay değil, kefeni giyemek. Aynı insana bilin çünkü. Rüya olsun, uyanık olsun, fark etmiyor. Tabuta biniyor. Mezara götürüyorlar. Mezara indiriyorlar. Herkes de bir dağlıya gidiyor böyle. Gidiyorlar. Tek başına kalıyor. Mezarında. Eyvah öldüm ben de. Tabii ne başlıyor? Pişmanlık başlıyor değil mi orada? Pişmanlık başlıyor. ah bir şey yapamadım fazla diye. İşte o anda sanki bir şimşek çakıyor, gök gürlüyor, öyle hal oluyor böyle. Sanki şimşek gök gürlemesi gibi böyle muazzam bir patır putur öyle hal oluyor. İki melek karşısına dikiliyorlar. Münker, nekir deniyor bunlara. Ya yani münker, hiç bilinmeyen değişik melekler bunlar. Bambaşka meleklermiş bunlar böyle. İri, büyük melekler, sesleri çok gürmüş. Sanki gök gürlüyor. Buna soruyorlar. Men Rabbüke. Rabbin kim? Kadın birden şok oluyor. Kadın şok oluyor. Benim Rabbim kim düşünüyor bulamıyor bakınız. Allah ismi unutuyor, hatırlamıyor böylece. Tekrar daha bir soru daha bağırıyor. Men Rabbüke. Arada men Rabbüke. Kadın sıkılıyor, korkuyor, çıldıracak kadın vardı. Şoktan böylece. Rabbim kimdi hatırlayamıyor. Ama bir zaman geçiyor. Bakıyor kadın mezarın başucundan bir insan şeklinde bir varlık geliyor. Çok nurlu varlık geliyor. Mezar içine giriyor. Buna diyor ki Rabbim Allah de. Rabbim Allah de diyor buna. Hemen tabi Rabbim Allah diyor. Cevap veriyor. Diğer sorunun cevabını veriyor. Mezara gidiyorlar. Kadın şöyle bir ah oh, diyor şöyle bir rahat diye böyle. Atıyor korkusunu. Kendine biraz sonra geliyor. O gelen varlığa soruyor. Sen kimsin be Allah aşkına? Bak diyor, eşim gitti, oğlum gitti, kardeşim gitti, komşum gitti, dayım amcam gitti diyor. Kimse bana yardım yok. En sıkıştığım anda sen mezarıma geldin ve yalnız bırakmadın. Sen kimsin Allah aşkına? Ben senin kıldığın beş vakit namazım diyor. Bak namazı geliyor oraya böyle. Ben senin beş vakit namazım. Öyle mi öyle? Peki niye daha önce gelmedin? Bu kadar korktum ben be. Niye daha önce gelmedin? Sen de beni biraz geç kaldın ama yok derler. Geç kaldın beni diyor böylece. İşte adı şeyde bu sabittir. Kişinin amelleri mesela gelecek. Hangi ameli? İyisi tabii. Kötüsü muhtemelen. Gelecek böyle. İnsanın namazı gelecek, orucu gelecek, zekat, haccı gelecek. Her türlü yaptığı ibadetlerin her biri bir şekilde böyle. Nurlu olarak ona gelecekler mezarına, yalnız kalmayacak. Allah korusun günahkar kişinin de günahları gelecek. Nasıl gelecek? Yılan gibi muhtemelen. Yılan olacak böylece. Böyle kara, iri, ağız açacak. Böyle buna gelecekler böylece. Yılan şeklinde gelecekler böylece. Hele açı gezen kadının kızan işi çok zor Allah korusun böyle. Onların açık her kılları yılan olacak onlara böyle. Allah korusun böylece. İşleri çok ama çok zor, çok böyle. Yani zavallılar sanki ne eline geçiyor, açık ne eline geçiyor sanki Allah korusun böylece. Onların işi çok zor tabii orada. Şimdi tabii eğer Mevta iyi kişi ise, iyi kişi ise kabirde cevabını da verince, kabir cevabını verince kabir genişleyecek o kişiye böylece. Genişleyecek. Cennetten pencere açılacak. Cennetten böyle. Açılacak. Cennetin kokusu gelecek. Cenneti görecek. Cenneti görecek. Cennette kendi köşkün bakımını da görecek oradan. Bakacak ki o filan yer cennette ona ait. Onun mülkü. Ne kadar büyüktü ama dünyanın en aşağı 10 katı ama bakınız böyle. O kadar büyük böyle. Cennet çünkü. Büyük cennet tabii. Onu görecek. Şimdi bu kişi önce şöyle diyecek meleklere. Ne olur be bana izin verin de diye bir haber vereyim. Onda üzülmese benim durumuma. Onda bunu haber vereyim ona. Diyecekler. Melekçe hayır diyecekler. İzin yok. Eve gidersen ama gitsen bile onlar seni göremezler. Konuşamadan seninle böyle işe. Mesela geliyor Mevtalar. Böyle akşamda evine gelir. Cuma geceleri evine gelir. Belli zamanda evine gelir. Azat olmayan evine daha çok su gelir. Namaz kılıyor camiye gider. Böyle sohbetlere gider. Onlara gider. O mesela gelir buraya bizi dinler. Oturur mu tabi böylece? Yani gelir oturur dinler burada böylece. Oturur dinler. Hepimizi görür. O da bundan feyiz alır. O da bundan ruhsal zevk alır. Ama tabi biz onu göremeyiz tabi. Ama gören oluyor mu? Oluyor tabi. Gören oluyor onlara böylece. Hatta yer veren oluyor böylece. Yer veren böylece. Bakıyorsun böyle çekiliyor. Onlara yer veren bir oluyor onlara. Gören oluyor tabi onları. Sonra peki ne oluyor bunlar? Bunlar tabi ondan sonra bunların kabirlerinde akrabalara geliyor şimdi buna. Ölenlere geliyorlar. ölen annesi, babası, kardeşi, amcası, evladı varsa, hele küçücü ölmüşse önce koşup geliyor böylece. Tabuna sarılıyor bunlar bu şekilde. Ona geliyorlar. Sonra da Allah dost evliyalar geliyor kendisine. Böyle bir tane geliyorlar. Melekler geliyor kendisine. Sonra mezar komşuları da iyiyse eğer onlar mezardaki mevtalar için o kabir sanki tek oda, salon. Onlar o duvar engel olmuyor onlara böyle. Onlar birbirine görüyorlar. Birbirine görüyorlar, birbirine bakıyorlar. Tabii herkesin nasıl dünyada evi farklıysa mezarlar farklı böylece. Her ameline göre eğer o mezar bir evlullah varsa hepsi ondan feyiz alıyor böyle, onun tanından. Onun kokusu, tadı, feyzi ona sirayet ediyor orada. Onunla birbirine görüşüyorlar, konuşuyorlar, birbirine tanışıyorlar, haber alıyorlar. Yalnız onların bir isteği oluyor, iyilerin. Ya Rabbi, şu kıyamet bir kopsa da ya Rabbi be. Şu yerime bir yerleşsem. Çünkü kabir muvakkat, geçici kabir böylece. Bazen ilan veriliyor hoparlörlerde. İşte falan ölmüştür, işte namaz süre kılınacak da sonra ebedi istekana gömülecek, tevdi edilecek diyelim böyle. Bakınız. Ebedi istekana deniyor. Haşa kabir ebedi değil muhteremler. Haşa yani böyle. Hatta bunu kasten söyleyen kafir olur bakın böylece. Ne demek bu ebedi istekana demek kabir? Orada çürüp kalacak. Ona çıkmayacak adamına geliyor. Ebediyet. Orası muvakkat orası böylece. Ne zamana kadar? İşte Mevlam buyuruyor. Sur üfürülünceye kadar işte. İkinci sur üfürülünceye kadar yaşayacaklar burada böyle. Onlar tabi serbestler. Onlar serbestler, gezer, Kabe'ye gider, göklere çıkar. Yer çekim yok onlar için. Tabi Allah korusun azapta olan da onun işte çok zor muhteremler. Yani Allah korusun, yani kişi dünyada boşa yaşamışsa, şöyle bir akıl mantığı yerinde kullanabilsek, nasıl bir projektör çevrenin yönü gösteriyor. Ne kadar projektör kuvveti olursa olsun ancak öndeki yönünü, önünü gösterebiliyor. Tabaşları göstermiyor. Akıl da bir projektör gibi işte. Akıllı işte böyle. Evet öyle akıllı kişi de var. Akıllı kişi var ama aklını zavallı başları kullanıyor böyle. Başları kullanıyor. Mesela hırsız bile bir yol kesici işte kaptı kaçtı bile ne yapıyor? O da aklını kullanıyor. Yani şöyle yapayım, böyle yapayım, gidiyor, geziyor, görüyor, plan kuruyor, görüyor. Bir eylem planı hazırlıyor kendine. Aklını kullanıyor. Aklını oraya döndürüyor böyle. Sonra ne yapıyor? Mesela güvenlik güçleri bunları yakalıyorlar. Onun akıllı kullanıyorlar. Nasıl yapmıştır? Böyle deliden incelemeye başlıyor. O da onu da yapıyor. Yani kişi aklını nereye çevirirse ona yardım ediyor böylece. Bizler de insan olarak eğer aklımızı geleceğimize çevirirsek peki ne olacak bizim önümüzde ne var bizim geleceğimizde bizim? Tamam dünyada yedik, içtik, gezdik, doyduk. Para kazandık, istifettik, biriktirdik, her şeye malik olduk. Peki ama sonumuz ne olacak? Son ne olacak? Ölmüşler böylece. Kişi öldüğü anda, kişi yolda ölebiliyor insan. İnsan yolda ölebiliyor böylece. Bir trafik kazası olabiliyor, bir şey olabiliyor. Kişi öldüğü anda, öldüğü yerde, o anda üstten ne kadar parası da varsa hiç karışmıyor. Kimse gelip çeksin cebinden. Kimse karışmıyor insan böyle. Tapu geçerse böyle, diploma geçerse o da böylece. Makam mevki geçerse böylece, hepsi boş böylece. Peki bu kişi niye bu kadar yoruldu acaba? Bir de bazı kişiler kaderi böyle zorlayarak böyle. Yani bazıları kaderi zorlayarak böylece. Yani zoraki böyle, kaderi zorlayarak böyle, yırtılarak illa şunu elde edeceğim. İşte hayatta başarılı olacağım. Peki hayatta en üst makamına çıktın hadi değil mi? Holding sahibi oldun, medya patronu da oldun ama sonuç ne ama değil mi böyle? Sonuç nereye geliyor? Ölüm ve kabir böylece. Kabre girince, insan kabre girince bütün dünya mülkü elinde olsun fayda edeyim orada, etmedim böylece. Yani altının, doları, gümüşü, mümüşü ne gerekiyor orada? ameli salih, ameli salih gerekiyor. Mesela bir insan pikniğe gidiyor bir yere. Arabasını alıyor, çöpçü alıyor kişi mesela, pikniğe gidiyor. Pikniğe gittiği yerde kişi orada nasıl yaşıyor? Ne götürmüşse. Mesela bir örtü götürmüş battaniye, onu seriyor. Efendim işte oturma, yoruldum, yaslanacağım. Yok, getirmemişsin ki, evde var ama faydası yok, adım var böyle. Oturdu, yoruldun. Ağaçla dayanmaya, belin de ağrıdı, yaslanacağım, yok. Evde var ama getirmemiştim burayı ben işte. Efendim işte çayı getirmiştim mesela, piknik aykosunu getirmiştim, bunu getirmiştim. Kişi ne götürmüşse o da var. Keşke şu da olsaydı, bu da gelseydi ama fayda etmiyor ben böyle. Bakın vallahi azim muhteremler. Aynı şey kabirde olacak böyle. Aynı şey kabirde olacak böyle. Kabire girince de efendim 20 kat evimiz var değil mi? 3 de blokumuz var. Şunlar bunlar var. Hep fasafisi baş bunlar. Fasafisi bunlar. Böyle. Ne gerekiyor değil mi orada? İman ameli salih gerekiyor orada böyle. Orada o geçiyor böyle. İman ameli salih gerekiyor. Amel de ibadet de salih olacak böyle. Yani candan olacak, ciğerden olacak, samimi olacak. Allah bunu kabul edecek ki oraya mesela gelecek. O gerekiyor orada. Bismillahirrahmanirrahim. Kabir dedik muvakkat, geçici. Kişi orada mı kalmayacak. Buyuruyor Mevla'nın bizlere ayet-i kerimin devamında. Bismillah. Fîzâ nüfihâ fîsûri. Tekrar sura üfürüldüğü zaman. Buradaki sur ikinci defa üfürüldüğü zaman tabii herkes kabrinden orada fırlayacak. Yani kalkmak kalkmayız enene değil. Her insana kabir atı dışı atacak. Bütün canlılar orada kalın çıkacaklar. Mevlam buyuruyor Fela ensabe beyni yemeyizin Fela yetesa elû. O gün insan arasında bir ensab, nesep olmayacak. Kimse kimseye sormayacak o kadar da böyle. Kabirden kalkışta sur üfürülüyor böyle. Ana baba nefsi nefsi olacak böyle. Nefsi nefsi olacak böyle. Kimse ne annesini görecek, ne babasını görecek, ne evladını görecek, ne eşini görecek böyle. Korkunç hal olacak böyle. Sur üfürülüyor böyle. Yerler çatlıyor böyle. Bütün canlı yuvadan fırlanmışlar. Kurt kuzu bir arada böylece. İnsan cin bir arada korku bir an olacak. Sonra tabii mahşer yerinde toplanacak. Mahşer dünyada olacak mahşer yeri. Dünya değişecek bu dünya. Her dümdüz olacak dünyanın. Güneş yakın olacak. Orada tabii uzun bir zaman var mahşerde. Sonunda mizan var kurulacak. Günah sevap dağıtılacak. Mevlamız buyuruyor, فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ Kim orada mizanı ağır gelse, sevabı çok gelse, mahşerde, kimin sevabı çok gelse, işte onlar felaha kavuşana bakın. فَوْلَكِ هُمْ İşte onlar, اَلْمُفْلِهُونَ Ancak kurtulanlar onlar. Kim orada sevabı fazla gelirse, fazla gelirse, işte mahşer yerinde o mizanın başına dikildiğimiz zaman, mizanın bir tarafına sevaplara konacak. Diğer tarafına günahlar konacak. İşte o anda en korkulu an olur böyle, heyecan böyle. Kişinin sanki gözü yuvadan fırlıyor böyle, korkudan böyle. Sanki kişinin kalbi boğazdan tıkanmış, öyle buyuruyor. Ledel hanacir. Yani hançereye gelmiş kalp, sanki kalp bu arada tıkanmış, kişi nefes alamıyor, gözü odan fırlıyor, kişi böyle bakıyor böylece. Yani sevabına, günahına bakıyor böylece. Ne gelecek, acaba hangi ağrı gelecek böylece. Ne gerekiyor o anda? O anda bir yani bir ah böyle, biraz da yapsaydım böyle. Biraz da yapsaydım, biraz da yapsaydım olacak böylece. Bir de yapılan sevaplar da ne kadar canlı ihlas yapmışsa, o kadar büyük gelecek. Aynı namazda kalan kişiler, hatta aynı cemaatte kalan kişiler, sevap bile olmayacak sevaplar. Kim namazı daha güzel kılmışsa, daha canlı kılmışsa, Ona göre sevap alacak. Yani orada öyle zaman gelecek ki çok denge hassas olacak böylece. Mesela günah da konuyor, sevap da konuyor. Yani oy sayımı gibi böyle. Yani bazen denge gibi oluyor böylece. Bakıyor kişi böyle günaha da konuyor, sevabı konuyor, bakıyor hangi taraf araba hangi basacak. Tabii çıldıracak kişi böylece. Yani gereğinde kişi bir de daha bir Allah dese candan belki şey dengeleyecek muhtemelen böylece. İşte bütün mesele oraya dayanıyor. Ve mevazinü, bir de bunun tabii zıtı var. Onu da öz yapayım inşallah. Kimin de sevabı hafif gelse mizanda, az gelse sevabı. Biraz işi yapmış ama yeterli olmasa Allah korusun. Olmasa. Şimdi bazen şöyle diyorlar mesela, efendim işte ben diyor kimseye kul hakkım üzerine yok diyor. İşte günah işlemem diyor, içkimem, şunu bunu yapmam, bir namaz kılmıyorum diyor. O da bir boş diyor böylece. Halbuki bakınız, bir vakit namazın sevabını yazamıyor kitaplarında. Yani emin olun, bir vakit namazın sevabını kitabı yazamıyorlar. Bir vakit namazın sevabını. Bir besmele, 10 harf var bir besmele de bak. Bir besmelede 19 harf var böyle. Bir besmelede 3 tane Esma-i Hüsna var böylece. Yani bir Allah demenin bu kadar muazzam bir sevabı var böylece. Bir besmelede 3 tane Esma-i Hüsna var. 19 harf var. Yani bir besmelenin sevabı yazılamıyor böylece. Ne var namaza bak değil mi? Ne var namaza? Bir vakit namaza ne var? Besmele var, Sübhaneke var, tekbir var, niyet var, Fatiha var, rükû var, secde var, ettihiyatı var, sabah-ı şerife var, var var var böyle bakın böyle. Yani iki rekat namaz sahibi bir Allah'a bilir her şey. Hele kişi onu güzel kılmışsa, bir günde beş vakitte ne kadar namaz var? Tam 40 rekat namaz var. Bir günde tam 40 rekat namaz var. 40 rekat namaz var böyle şey. 40 Fatiha bakınız böyle. 40 Fatiha var. Bu kadar zamm-ı suresi var, bu kadar besmelesi var, evresi var, etiyatları var, var var var böylece. Bunun için ne olacak mizanda işte? Namaza konurken kişi olmaz sevinecek, rahatlayacak böylece. Sabah namazının sevabı, sünnetinin. Sabah namazının farzının sevabı. Öğle namazının ilk sünneti, öğle namazının farzı, öğle namazının son sünneti böylece. Ayakkabı tabi tesbih çekiliyor. Sübhanallah, elhamdülillah diyor. Bunun sevabı ayrı böyle. Bunlar konuyorlar, Fatiha'ya konuyor, Sabah-ı Şerif'e konuyor, konuyor. Namazın sevabı bu kadar büyük olduğu gibi her şey zıt değil, orantılıdır. Bir vakit namazı kılmak ne kadar sevapsa, kılmak o kadar günah bu sefer bakınız şimdi. O kadar günah böylece. Tabi bir üç andan başlıyor, sabah namazı farz olmuş, kılmamış. Filan günün sabah namazın günahı konuyor böyle, dağlar gibi böyle. Kalkmıyor, zulümat böylece. Tak oturuyor tabi yana bakıyor, bakıyor. Eyvah, keşke kılsaydım ona böyle. Çıldıracak böylece. İşte böylece. Öğle namazını kılmamış bakınız. Öğle namazının günahı, ikindinin günahı, akşamın günahı, yatsının günahı. Allah korusun bir günlük namazın günahını bir Allah'a verir böylece. O kadar muazzam günah giriyor. İşte eğer bize inşallah Allah'a tevbe edip de namazını düzgün kılsak, bir de kaza namazını tamamlayabilirsek bakınız. Kaza namazımızı. Peki ne oluyor kaza tamamlarken? Şimdi bir kişi bir vakit namazını kılmadık. Mesela yaslamızı okudu, namazı kılmadık. Vakit çıkıncaya kadar melek bekliyor burada. Melek kılar diye. Hemen yazmıyor bak. Yaslının vakti çıktı mı, melek bunu yazıyı kılmadı diye. Tabi bunun gibi işte sabah, öğle, akşam derken mesela birikmiş böyle. 3 ay, 5 ay, 1 sene ama birikmiş. Günahlar yazılmış oraya. Orada duruyor bunlar böyle. Mizana konacak bunlar. Eğer kişi Allah'ın izniyle uyanabilirse, kişi tövbe etse, namazdan başlarsa ve bu kişi bir de kaza namazı kılmaya başlayınca bu sefer ne oluyor? Mesela kaza kalan öğle namazının farzını kıldı. Orada alındı. Bak orada alındı. Bir defa sevabını konuyor bakın şimdi böyle şey bakınız. Yani mahşede mizana günah konacaktı. Günah alındığı gibi namazı kılmıyor. Sevabı dönüşüyor. Bu da sevap bölümü yazılıyor bak muhtemelen böyle şey. Bunu inşallah Tanrı Rabbim izin inşallah. Yani özellikle beş vakit namaza çok önem verelim beş vakit namaza böyle. Yani daha güzel kılmaya çalışalım inşallah bunları. Rabbim gücüm nasip etsin. Lille tane Fatiha. Geçti, vakit az sonra.